ہم پھر اپنی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ جو نیا سننے والا شخص ہے وہ ایک مکمل گفتگو لے کر یہاں سے اٹھے. گزشتہ نشست کی میں صرف چند باتیں دوہرا دیتا ہوں اور پھر آج کی گفتگو کی طرف میں بڑھتا ہوں. گزشتہ نشست میں نے آپ سے کہا تھا کہ تمام امت مسلمہ ہر دور میں اس عقیدے پر متفق رہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ تھا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام و سلام سے شروع فرمایا تھا وہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ختم فرما دیا. حضور علیہ السلام و سلام کے بعد اب کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. اور یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے سن 1900 میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس سے پہلے کے جو مرزا کے عقائد و نظریات تھے وہی تھے کہ جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں. اور وہ کہتا تھا کہ جو حضور کے بعد کسی نئے نبی کی آمد کو مانے میں اسے کاذب جانتا ہوں, میں اسے کافر جانتا ہوں. پھر جس وقت انگریزوں نے مرزا کے سر پہ ہاتھ رکھا تو مرزا کی لینگویج تبدیل اور پھر مرزا یہ کہنے لگ گیا کہ خاتم النبیین کے معنی وہ نہیں ہیں جو مسلمانوں نے سمجھ لیے, بلکہ خاتم کے معنی مہر کے ہیں. حضور جس پہ مہر لگا دیں گے وہ اللہ کا نبی ہوگا. اور ایک تو کیا, بلکہ مرزا نے کہا میں تو کہتا ہوں کروڑوں کروڑہ نبی اور رسول اس دنیا میں آ سکتے ہیں. پھر مرزا نے اس کا پرچار کیا اور سینکڑوں لوگوں کے ایمان کو برباد کر دیا مرزا نے. تو مرزا نے جو یہ کہا کہ خاتم کے معنی مہر کے ہیں, خاتم النبیین جو فرمایا گیا اس سے مراد یہ کہ حضور نبیوں کی مہر ہے. پھر میں نے گزشتہ نشست میں تمام اکابر بزرگان دین جو مرزا سے پہلے گزرے ان سب کے احوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. اور تمام مفسرین کا نقطہ نظر یہی ہے کہ خاتم النبیین سے مراد آخری نبی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے. اب میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. کھلے دل اور کھلے کانوں سے گفتگو سماعت فرمائیے گا. ایک ایک بات بڑی قیمتی ہے, اگر آپ کے دل و دماغ میں رہے گی تو ایسا کوئی مرزائی یا قادیانی آپ کے سامنے بیٹھے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ سے گفتگو نہیں کر پائے گا. یاد رکھو مسلمانوں کے ہم شہر کراچی میں رہتے ہیں, کوئی بھی دینی مسئلہ پیش آ جائے یا قادیانی یا آغا خانی یا بوری یا کوئی اور یا علم غلم جتنے ہیں اگر کوئی آ جائے تو ہم اپنے علماء سے فوراً رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے جوابات ہم دے سکتے ہیں. لیکن جس وقت میں دنیا میں نکلتا ہوں آپ یقین جانیے کہ دنیا علماء کی پیاسی ہے اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی عالم جب یہاں پر آئے تو وہ جائے نہیں بلکہ یہیں پر رہ جائے اور جتنا پیسہ اس کو چاہیے ہم دیں گے تاکہ یہ ہماری علم کی پیاس کو بجھاتا رہے. تو دنیا میں بہت مشکل ہے, ہمارے شہر میں اللہ اور اس کے رسول کا کرم کہ ہمارے ملک میں بہت آسانی ہے. تو یہ ساری گفتگو چونکہ دنیا سنتی ہے انٹرنیٹ پر, اور میں گزشتہ دن کا ایک حوالہ بھی پیش کروں کہ ایک شخص کہ جو ساؤتھ افریقہ میں کسی مقام پہ ہوتے ہیں وہ فیس بک پہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب میں آپ کی تقریریں سن کے اور آپ کے والد کی تقریریں سن کے سننی ہوا اور میں پورے ہفتے جمعۃ المبارکہ کے بیان کا انتظار کرتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا پیاسی ہے, اور دنیا علم کی پیاس کو بجھانا چاہتی ہے. آئیے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں, اور جتنے میرے سننے والے جو انٹرنیٹ پہ سماعت فرما رہے ہیں اگر وہ نوٹ کرنا چاہیں تو یہ ساری باتیں ان کے لیے بھی کام دیں گی. پہلے ایک بات پیش کر دیتا ہوں, اس کے بعد ایک فنی گفتگو کی طرف آتا ہوں تاکہ لوگ جو وضو کر رہے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں اور وہ بھی اس بات کو سماعت فرما لیں. مرزا نے جو یہ کہا کہ لغت میں خاتم کے معنی مہر ہے, اور حضور جس پہ مہر لگا دیں گے وہ اللہ کا نبی ہوگا. مسلمانوں, میں نے آپ سے گزشتہ نصیص میں کہا کہ تمام مفسرین کرام نے اس کا انکار کیا. اب آئیے کہ اہل لغت کیا کہتے ہیں, لغت دان کیا کہتے ہیں, ان کا خاتم کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے. میں اس کو آپ سمجھتے چلیں. علامہ راغب اصفہانی, ان کا انتقال 506 ہجری میں ہوا. مفردات الفاظ القرآن صفحہ نمبر 144 پر علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں, یہ بہت بڑے لغت دان ہے, خاتم النبیین. اس کے تحت لکھتے ہیں, لأنه ختم النبوة اي تممها بمجيئه. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے نبوت کو ختم فرما دیا, یعنی آپ نے تشریف لا کر نبوت کو مکمل اور تمام کر دیا. تو امام راغب اصفہانی جو بہت بڑے لغت دان ہے, ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی خاتم کے معنی آخری ہیں, اور حضور علیہ السلام تشریف لائے تو نبوت کو حضور کریم علیہ السلام نے مکمل کر دیا, تمام کر دیا. اہل لغت میں دوسری بڑی شخصیت علامہ محمد بن ابو بکر بن عبد القادر الرازی کی ہے, اور ان کا انتقال 666 ہجری میں ہوا. علامہ محمد بن ابو بکر بن عبد القادر الرازی کیا کہتے ہیں اس کو بھی سماعت فرما لیں. فرماتے ہیں, مختار الصحاح صفحہ نمبر 169 پر فرماتے ہیں, خاتمۃ الشیء آخرہ ومحمد خاتم الانبیاء. فرماتے ہیں کہ خاتمۃ الشیء کسی چیز کے خاتمے کا معنی ہے, اور اس کا آخر, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. خاتم کے معنی انہوں نے بھی حضور کے لیے آخری نبی لیے. تیسرے لغت دان لسان العرب, بہت مشہور کتاب, جلد 34 اور صفحہ نمبر 125 ہے. علامہ ابن منظور افریقی ہیں, ان کا انتقال 711 میں ہوا. علامہ ابن منظور کیا کہتے ہیں؟ علامہ ابن منظور کہتے ہیں, ختام الوادی کا معنی ہے وادی کا آخری کنارہ, اور خاتم القوم کا معنی ہے قوم کا آخری فرد. یہ معنی للحیانی سے منقول, اور حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں. خاتم اور خاتم آپ کے اسماء گرامی میں سے ہیں. قرآن مجید و فرقان حمید میں ہے, ما کان محمد ابا حاتم رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہاں خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہیں. ان کے نزدیک بھی وہی معنی ہیں جو ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہیں, ہم مسلمانوں کے نزدیک ہیں. تیسرے لغت دان, کتاب ان کی بہت مشہور, تاج العروج جلد 16 ہے, صفحہ نمبر 190 ہے. السید محمد مرتضی الحسینی الواقفی الزبیدی, 1205 میں ان کا انتقال ہوا. یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے, کسی چیز کو ختم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اسے آخری تک پہنچانا, اور کسی بھی چیز کے خاتم سے مراد اس کا آخری اور اس کا اختتام ہوتا ہے. یہ کسی چیز کے معنی کا ہم معنی ہے, اور خاتم زمانہ بھی خاتم کی طرح کسی قوم کا آخری فرد ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وخاتم النبیین یعنی انبیاء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. ان کا بھی نقطہ نظر یہی ہے جو ہم مسلمانوں کا ہے. ایک آخری حوالہ میں دے دیتا ہوں, دو حوالے پیش کر دیتا ہوں. ایک حوالہ علامہ السید القوری ارشرتونی اللبنانی کا ہے. یہ کہتے ہیں کہ خاتم اور خاتم کا معنی ہے آخری یا قوم کا آخری فرد, کسی بھی چیز کا آخری. ایک اور لغت کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں, المنجد عرب لغت کی ایک بڑی ذخیم کتاب ہے اور تقریباً علماء کرام کے پاس یہ کتاب ہوتی ہے. صاحب منجد کیا کہتے ہیں, وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں خاتم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. تو مرزا نے جو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہا اور خاتم الحکیم کے معنی یہ ہے کہ حضور نبیوں کی مہر ہیں. تمام مفسرین کا قول اقوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. سب کا نقطہ نظر یہی ہے کہ خاتم کے معنی آخر کے ہیں. جو مرزا نے لغت کے سہارے پر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی, میں نے پہلے لغت کے اقوال کی خدمت میں پیش کر دیے. وہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے ہیں, کسی نے بھی خاتم کے معنی مہر کے نہیں کیے. اب ایک اہم بات کی طرف میں بڑھنے لگا ہوں اور اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. ذرا دھیان دیجئے, میں بہت آسان الفاظ میں اس بات کو پیش کرتا ہوں. مرزا نے جو یہ کہا کہ خاتم کے معنی مہر کے ہیں اور خاتم النبیین کے معنی کہ حضور جس میں مہر لگا دیں گے وہ نبی ہوگا, لغت میں خاتم کے معنی مہر کے ہیں. مسلمانوں, اب میری یہ دو باتیں ذہن میں رکھنا, خدا کے لیے پوری تقریر ذہن میں رہے یا نہ رہے, یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ کوئی شخص آ کر کے آپ سے یہ کہے بدعقیدہ, یہ دیکھیے لغت میں اس کے معنی یہ ہیں, لغت میں اس کے معنی یہ ہیں, آپ نے کیوں لے لیے, تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ عقیدہ کبھی لغت سے نہیں بنتا. عقیدہ جب بھی بنتا ہے قرآن و سنت سے بنتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا. عقیدہ لغت سے نہیں بنتا, عقیدہ قرآن و سنت سے بنتا ہے. ایک بات آپ کی سمجھ میں آئی. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا کہ قانون یہ ہے, اصول یہ ہے کہ کسی لفظ کا لغوی معنی اس وقت معتبر ہوگا جبکہ اس کے مقابلے میں شرعی معنی موجود نہ ہو. دوبارہ سن لیجئے, کسی لفظ کا لغوی معنی اس وقت معتبر ہوگا جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی شرعی معنی نہ ہو, اور جب شرعی معنی موجود ہوگا تو لغوی معنی ہم مراد لے نہیں سکتے. اگر جب شرعی معنی موجود ہوگا, دوبارہ سن لیں, ہم لغوی معنی مراد نہیں لے سکتے. اگر شرعی معنی کو چھوڑ کر لغوی معنی مراد لیں گے تو بعض مرتبہ یہ چیز بندے کو کفر تک لے جائے گی اور بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات آپ کو, میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ عقیدہ لغت سے نہیں بنتا, عقیدہ قرآن اور سنت سے بنتا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ میں نے پیش کی کہ قانون یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے شرعی معنی موجود ہوں گے تو شرعی معنی لیے جائیں گے, لغوی معنی مراد نہیں لے سکتے. ہاں, جب شرعی معنی موجود نہ ہو تو پھر تو لغوی معنی پہ گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن شرعی معنی موجود ہو اور لغوی معنی کوئی مراد لے لے تو یاد رکھیے کہ بعض مرتبہ بات کفر تک پہنچ جائے گی. اب میں مثالوں کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں اور اس کو خدا کے لیے دماغ میں رکھیے گا. میں آسان کرتا ہوں, ہم ارکان اربع کو لیتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات. یہ ارکان اربع چار چیزیں, نماز, روزہ, حج, زکات. اب میں پہلے ان کے لغوی معنی بیان کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ان کے شرعی معنی کی طرف میں آتا ہوں. آپ کو خود پتا چلے گا جو میں نے کہا یہ بات 100% درست ہے کہ کہ جب شرعی معنی موجود ہوں گے تو وہی معنی لیے جائیں گے, لغوی معنی نہیں لے سکتے. اگر کوئی لغوی معنی مراد لے گا, شرعی معنی کو چھوڑ دے گا تو بات کفر تک پہنچ جائے گی. پہلی چیز آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و قرآن حمید میں فرمایا واقم الصلاۃ, اور صلاۃ قائم کرو. واقم الصلاۃ اور صلاۃ قائم کرو, اٹھائیے لغت کی جتنی کتابیں کراچی میں ہیں. صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ کسی بھی اہل لغت نے لفظ صلاۃ کے معنی نماز نہیں کیے. صلاۃ کا پہلا معنی دعا کرنا, صلاۃ کا دوسرا معنی آنکھ سے آنکھ تاپنا, یعنی ہم جو سردیوں میں آنکھ جلا کے ہاتھ تاپتے ہیں یہ ہاتھ تاپنا. تیسرا معنی صلاۃ کا لکڑی سیدھی کرنا. چوتھا معنی صلاۃ کا کولے مٹکانا. چار معنی میں نے پیش کیے, صلاۃ کا معنی دعا کرنا, صلاۃ کے معنی آنکھ تاپنا, صلاۃ کے معنی لکڑی سیدھی کرنا, صلاۃ کے معنی کولے مٹکانا. ٹھیک ہے, یہ لغوی معنی ہے. شرعی معنی کیا ہے؟ ارکان مخصوصہ کے ساتھ جسم پاک ہو. ارکان مخصوصہ یعنی جسم پاک ہو, وقت کے اندر قیام, رکوع, سجود, قاعدہ, یہ شرط معنی اس کے مراد ہیں. سروس کے اب دیکھیے, کسی شخص سے آپ کہیں کہ تم نے صلاۃ قائم کی, وہ کولے مٹکا دے تھوڑی دیر کے لیے اور کہ دیکھو کہ میں نے صلاۃ قائم کر دی, اور لغوی معنی مراد لے. اب مجھے بتائیے اس نے نماز جو ہماری عادت ہے اس کی توہین کی یا نہیں؟ جب توہین کی تو یہ دار اسلام سے خارج ہو گیا یا نہیں؟ آپ کہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ میں نے تم سے کہا کہ تم نے صلاۃ قائم کی, تم نے کولے مٹکائے اور کہا کہ صلاۃ قائم کر دی. وہ لغت کی کتابیں آپ کو دکھائے اور کہے کہ یہ دیکھو صلاۃ کے معنی میں ایک معنی ہے کولے مٹکانا, یہ میں نے کر لیے, تو لغت تو یہ کہہ رہی ہے. تو اس وقت ہم سب یہی کہیں گے کہ جب یہاں پر شرعی معنی مراد ہیں تو لغوی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے. تو لغوی معنی جب بندہ مراد لے گا تو یہ چیز اسے کفر تک پہنچا دے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب میں دوسری بات کی طرف بڑھتا ہوں. قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو روزوں کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر صیام فرض کر دیا گیا, تم پہ صیام فرض کر دیے گئے. اب صیام کا لغوی معنی کیا ہے اور شرعی معنی کیا ہے ذرا اسے دماغ میں رکھے. صوم کا لغوی معنی ہے رک جانا, رک جانا, اور شرعی معنی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو جان بوجھ کر کھانے سے روکنا, پینے سے روکنا, ہم بستری یعنی جمع سے روکنا, یہ شرعی معنی ہے. اب کسی شخص سے آپ کہیں کہ کیا تم نے روزہ رکھا, تم نے سوم رکھا, وہ تھوڑی دیر کے لیے کھانے سے رک جائے اور اس کے بعد پھر کھانا شروع کر دے اور کہے کہ میں نے قرآن کی آیت پہ عمل کر دیا, کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر صیام فرض کیے گئے. تو سوم کا معنی ہے رک جانا, میں رک گیا اور پھر میں نے کھانا شروع کر دیا تو میں نے تو روزہ رکھ لیا. مجھے بتائیے کہ اس نے روزے کی توہین کی یا نہیں؟ لغوی معنی مراد لیتے ہوئے یہ روزے کی توہین ہو گئی. حالانکہ روزہ میں نے آپ کو بتایا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے اور جمع سے روکنے کا نام روزہ ہے. تو جب لغوی معنی پہ عمل کرے گا تو یہ روزے کا مذاق اڑے گا اور یہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. تیسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وآتوا الزکاۃ, اور زکات قائم کرو. زکات کا لغوی معنی بڑھنا, پاک کرنا, اور شرعی معنی ہے مسلمان میں سے جب کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو 40 حصہ کسی مستحق کو دے دینا یہ زکات کا شرعی معنی ہے. اب کسی سے آپ کہیں کہ تم نے زکات دی, وہ تھوڑی دیر پر آپ کی بات پہ غور کرے اور اس کے بعد کہے پیسوں کو دھوتے ہوئے ہاں میں نے زکات دے دی. آپ کہیں تم نے زکات کیسے دی؟ کہا دیکھو زکات کے معنی پاک کرنا, میں نے پیسے پاک کر لیے, کتنے لوگوں کے ہاتھ لگے ہوں گے. تو مجھے بتائیے اس نے شرعی معنی چھوڑ کے جب لغوی معنی مراد لیے, یہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات پر کی اس کا مذاق اڑایا, تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو لغوی معنی بعض مرتبہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں. اور آگے آئیے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں فرماتا ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو. اب حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ حج کا لغوی معنی یہ ہے قصد کرنا, ارادہ کرنا, یہ لغوی معنی ہے. اور شرعی معنی کیا ہے؟ احرام باندھنا, حج کے ایام میں مقامات مقدسہ پر حاضری دینا, نمی ذی‌الحجہ کو عرفات میں قیام کرنا اور پھر طواف زیارت کرنا, یہ شرعی معنی ہے. لغوی معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. آپ کسی سے کہیں تم مالدار ہو, حج تم پہ لازم ہو گیا, تم نے حج کر لیا, وہ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد جواب دے ہاں میں نے حج کر لیا. یہ کیسے حج کیا؟ کہ دیکھو حج کے معنی ہے ارادہ کرنا, میں نے ارادہ کر لیا. اب شرعی معنی چھوڑ کے جب اس نے لغوی معنی مراد لیے تو ذہن رکھو کہ یہ بات بندے کو کفر تک لے جائے گی. ایسے ہی اگر کوئی شخص ذہن میں رکھنا اصطلاحی معنی چھوڑ کر لغوی معنی لے, رجالکم ولکی رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ خاتم النبیین کے معنی ہے کہ حضور نبیوں کی مہر ہے, جس پہ مہر لگا دیں گے وہ نبی ہوگا. حالانکہ خاتم النبیین کے شرعی معنی یہ ہے, اگر کسی لغت میں لکھا ہو بالفرض بالفرض, پہلی بات تو یہ کہ کسی لغت میں ہے ہی نہیں مہر, اگر بالفرض لکھا ہو تو تب بھی وہاں پر لغوی معنی یہاں پر مراد نہیں لیے جائیں گے. یہاں پر معنی یہ لیے جائیں گے کہ حضور کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں, حضور کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا. کوئی کہے کہ نہیں خاتم کے معنی مہر کے ہیں تو لغوی معنی مراد لینے کی وجہ سے وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی دار اسلام سے خارج ہے اور تمام قادیانی اور مرزائی دار اسلام سے خارج ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. اب ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, کبھی گفتگو ہو سکتی ہے, کوئی آغا خانی آپ کے پاس آئے, ٹھیک ہے, آغا خانی قادیانی کی بات نہیں کر رہا, آن کر کے وہ کہے ہم حج کرتے ہیں, ہم زکات دیتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن ہم صلات کے معنی دعا لیتے ہیں, صرف یہیں پر ہمارا فرق ہے, تو ہم کافر کیسے؟ صلات کے معنی آپ نے نماز لیے, جبکہ لغت میں کہیں بھی صلات کے معنی نماز کے نہیں ہے. صلات کے معنی ہم دعا لیتے ہیں اور آپ نماز لیتے ہیں, بس اتنا ہی فرق ہے. نام بھی ہمارے آپ کے ایک جیسے, آپ بھی زکات دیتے ہم بھی زکات دیتے, آپ بھی حج کرتے ہم بھی حج کرتے ہیں, آپ بھی جو ہے روزہ رکھتے ہم بھی روزہ, ہم کافر کیوں؟ اگر کوئی سوال یہ کرے ذہن میں رکھو کہ ایسے کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ میں کافر کیوں. یہ دیکھیے موبائل میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے گھر کی تصویر بتاتا ہوں, کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے, تو ہم کافر کیوں ہیں؟ قادیانی عموماً یہ سوال کرتے ہیں. تو دیکھو قادیانی کافر اس لیے ہے کہ صلات کے شرعی معنی اس نے نہیں لیے, صلات کے لغوی معنی اس نے لیے دعا کرنا, جبکہ شرعی معنی یہ ہے جا جو ہم لیتے ہیں قیام رکوع سجود قاعدہ جو ہم لیتے ہیں وہ معنی مراد نہیں لیے, لغوی معنی مراد لیے. تو یہی وجہ ہے کہ قادیانی کو کافر کہا جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. ہو سکتا ہے آپ کہیں ہاں یار بدل فرقی تو ہے, یہ دعا کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں, بس اتنا ہی تو فرق ہے, کیا اتنے فرق کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ تو قادیانی کافر ہے تو اس وجہ سے, قادیانی کافر ہے اس وجہ سے. اور کئی وجوہات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. پھر ایک قادیانی سے میرا مناظرہ ہے, اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ لا سکتا ہوں, مگر وقت جو ہے وہ سارا کا سارا اس میں کھب جائے گا. مجھے دو اور باتیں پیش کرنی ہے, پھر وہ باتیں جو ہے وہ رک جائیں گی. دوسری بات, قادیانی سے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ قرآن میں مسجد کا ذکر تو ہے, قرآن میں مساجد کا ذکر ہے, تو آپ کے عبادت خانے کو مسجد کیوں نہیں کہا جاتا, جماعت خانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ سب لغت سے چل رہے ہیں تو پھر آئیے ہمارے سامنے بیٹھیے, آپ بتائیے. حج کے معنی تو یہ ہے اور آپ ویسے ہی حج کرتے ہیں آپ نے کہا جیسے ہم کرتے ہیں. زکات کے معنی تو پاک کرنا ہے اور آپ زکات ویسے ہی دیتے ہیں جیسے ہم دیتے ہیں. روزے کے معنی تو رکنا ہے اور آپ روزے ویسے ہی رکھتے ہیں آپ نے کہا کہ جیسے ہم رکھتے ہیں. پھر نماز ہی میں مسئلہ کیوں ہے, صلات ہی میں مسئلہ کیوں ہے؟ تو یہ ساری باتیں جب آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ سیکھنے کے لیے ملیں گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ قادیانی مذہب ہو یا بوری مذہب ہو, یہ سب ہوا میں ہے, یہ اپنی کتابیں چھپاتے ہیں, لانے کے لیے تیار نہیں ہے, نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آپ قادیانی مذہب لکھیں گوگل پر اور آپ ساری جو ہے وہ چیزیں سرچ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا بے حیائی ہے اور کیا کیا خرافات ان کے مذہب میں ہیں. اب میں آگے بڑھتا ہوں. میں نے آپ سے گزشتہ نصیب میں کہا تھا یہ کفر کی جتنی طاقتیں ہیں, یہ عیسائیت, یہودیت, ہندو, بدھسٹ, یہ سکھ, یہ ساری کفر کی طاقتیں ہیں اور یہ ساری طاقتیں ہم مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہیں, ہم مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں. آج سے نہیں, شروع سے ان کا دل و دماغ یہ رہا کہ مسلمانوں کو طاقت کے ذریعے سے مٹا دیا جائے. حضور علیہ السلام کے خلاف انہوں نے سازشیں کی, صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے سازشیں کی, صحابہ کرام کے ادوار کو آپ اٹھائیے اس دور میں انہوں نے سازشیں کی, صحابہ کرام خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا تابعین کے دور میں انہوں نے سازشیں کی, تب تابعین کے دور میں انہوں نے سازشیں کی. یہ ساری طاقتیں ہم مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہیں اور ساری چیز آپ میڈیا پر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. عراق کی تباہی ہمارے سامنے ہے, جھوٹا الزام اس پہ لگایا گیا, عراق کو تباہ کر دیا گیا. 52 کنٹریز نے عراق پہ حملہ کیا, عراق کو تباہ کیا گیا. افغانستان کی تباہی ہمارے سامنے ہے, اس کو بالکل جو ہے وہ برباد کر دیا گیا. اب یہ سیریا ہمارے سامنے ہے, اس سے پہلے ہم نے معمر قذافی لیبیا کو دیکھا, اس کو تباہ کر دیا گیا. سیریا, مصر, دو مہینے یا ایک مہینے پہلے ترکی کے اندر باغیوں نے سر اٹھایا, ان کو کچل دیا گیا, مگر اب ترکی کے اندر دوبارہ سے, آپ ٹی وی اگر دیکھ رہے ہو میڈیا, دوبارہ سے وہی مظاہرے جاری ہیں. اب اگر یہ شام پہ حملہ کرتا ہے, ابھی تو روک دیا گیا لیکن یہ ضرور حملہ کرے گا, یہ شام کو ضرور تباہ کرے گا. شام تباہ ہوتا ہے تو پھر ایران کی باری, اور ایران تباہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کی باری. یہ ساری قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ امریکہ جب عراق, جب امریکہ افغانستان سے نکلے تو اس سے پہلے پہلے امریکہ پاکستان کو تباہ کر چکا ہو. اور تباہ کتنا کرتے ہیں یہ لوگ, آپ جانتے ہیں کہ ہر قوم میں غدار ہوئے, یا یوں کہو جملہ چاہے کہ مسلمانوں کے ہر دور کے اندر غدار پیدا ہو. اور کہنے لگے ہم مسلمان ہیں لیکن غداری کا ثبوت دیا, ہر دور میں ہوئے. یہ لوگوں کو خریدتے ہیں لوگ, فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, قوم پرستی پھیلاتے ہیں, سیاست دانوں سے کام لیا جاتا ہے, مولویوں سے کام لیا جاتا ہے, آنکھ بھڑکائی جاتی ہے, لوگوں کو باہم دست و گریباں کیا جاتا ہے. اور ہمارا ملک جو آنکھ و خون کی وادی سے گزرتا رہا, وہ سب کا سب آپ کے سامنے ہے. اب سارے لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے اور یہ سارے فتنے فساد اللہ تعالی ہمارے ملک سے ختم فرما دے. یہ بدلاخوری، یہ دہشت گردی، یہ گنڈا گردی، یہ سوسائڈ بمبنگ، یہ سارا سسٹم جو ہے یہاں پہ ختم ہو جائے. انگریزوں کا دماغ کیا رہا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ مسلمانوں کو کس طرح سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے، میں تھوڑا پیچھے جاتا ہوں اور تاریخ کی چند باتیں میں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ مرزا کے فتنے نے سر کیسے اٹھایا. مرزا نے تو 900 میں نبوت، 1900 میں نبوت کا دعویٰ کیا. اب یہ 2013 چل رہا ہے تو 112 سال ہو گیا. 112 سال میں کئی فرقوں نے جنم لیا اور کئی فرقے ختم بھی ہو گئے، لیکن یہ قادیانی مذہب کو چلا کون رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے کہ 112 سال ہو گئے لیکن یہ مضبوط سے مضبوط تر بنتے جا رہے ہیں. میں اور آپ اگر امریکی ویزے کے لیے اپلائی کریں تو ویزا نہیں ملتا، قادیانی اپلائی کرے تو ویزا ملتا ہے، آغا خانی اپلائی کرے تو ویزا ملتا ہے، بوری اپلائی کرے تو ویزا ملتا ہے، مجھے اور آپ کو ویزا نہیں ملتا. اور بے شمار باتیں ان کی سرپرستی کرنے والے ہے کون. اب آئیے تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں اور 2-5 منٹ اگر اوپر ہو تو مجھے آپ معاف کریے گا. 1857 کی طرف ہم چلتے ہیں. مختصراً میں عرض کرتا ہوں 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی، مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہو گئی، سارے مسلمان پریشان ہو گئے. یہ ہمارا ایک اپنا بھرم تھا، ایک مسلم تشخص تھا جس کو دنیا جان گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم تشخص کو ختم کیا جائے، اس وجہ سے پریشان تھے مسلمان کہ اقتدار ہمارے ہاتھ میں نکل گیا. دوسری پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ انگریزی کلچر یہ سروے سبھی صاحب کو ان کی طرف پڑھ رہا تھا. مسلمان اس وجہ سے بھی پریشان، اگر یہ انگریزی کلچر ہمارے معاشرے میں داخل ہو گیا تو یہ ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اور جو ان کے شکوک و شبہات تھے آج کے دور میں آپ دیکھیں تو 100% درست تھے کہ انگریزی کلچر نے جس طریقے سے نسل کو تباہ و برباد کیا یہ ہمارے سامنے. اب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، زنا کو زنا نہیں سمجھا جاتا، شراب کو کولڈ ڈرنک سمجھی جاتی ہے اور رشوت کو جو ہے وہ اپنا حق سمجھا جاتا ہے. بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ گئی، سارے مسلمان پریشان تھے کیا کیا جائے. اب یہ لمحات مورخین کہتے ہیں کہ بڑے خطرناک لمحات، مسلمانوں کے قلوب اندر ہی اندر سے چل رہے ہیں، اقتدار ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اور یہ مارتی انقلاب اب ہماری طرف یورپ کا بڑھ رہا ہے، کیا کیا جائے. اب سنیے آپ جو تاریخ کہتی ہے. اس تدبر اور اضطراب کے زمانے میں جبکہ مسلمانوں کے ذہن پر نفسیاتی کیفیت تاریخ تھی، مرزا غلام احمد کو اس کے رفیق حفیظ نور الدین نے اس سے فائدہ اٹھانے کا مفید مٹورا دیا. اس کا خیال تھا اگر مرزا خود کو مسیح شبیہ مسیح رسیواد اوڑ کر قوم کے سامنے پیش کرے تو یہ سام قوم کسی مسیحا کی تلاش میں ہے کہ وہ مسیحا آ جائے اور جو قوم کی تحتی بھور میں پھنسی ہوئی اس کو نکال دے تو ساری قوم دل و جان سے اس کا خیر مقدم کرے گی اور ملت کی زندگی کے لیے یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا. اب یہ تاریخ کیا کہتی ہے. حکیم نور الدین نے مرزا کو یہ خط تحریر کیا 24 جنوری 1891 میں. 1891 میں یہ خط تحریر کیا. قوم متنازع ہے کسی مسیحا کا، تم میدان میں آ جاؤ، مسیح کا دعویٰ کرو. یعنی یہ دعویٰ نہیں کرو کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، یہ نہیں کہو کہ میں عیسیٰ ہوں، بلکہ کہو کہ میں عیسیٰ کی مثل ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں. قوم تم کو قبول کر دے گی، اس کے بعد پھر تم نے آگے بڑھنا ہے. مرزا نے اس کا جواب دیا. مرزا کیا کہتا ہے سنیے. کہتا جو کچھ عام مخصوص نے تحریر فرمایا اب کمشتی حدیث کے مثال کو علیحدہ چھوڑ کر مسیح مسیح کا دعویٰ کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ در حقیقت اس حاجز کو مسیح مسیح بننے کی کچھ حاجت نہیں. یہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاجز اور مطیع بندوں میں داخل کرے. ہم اطلاع سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتے. مثلا اس کو یہ جواب دیا, جذبات نے جواب تو لکھ دیا لیکن ٹھنڈے دل سے سوچنے لگا, ٹھنڈے دماغ سے بات کو اس نے بڑی شاندار کی. سارے لوگ کسی مسیحا کی تلاش میں ہیں. پھر اس نے کچھ عرصے کے بعد جواب تحریر کر دیا. ازال اوہام ان کی کتاب ہے, اس کا میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں. کہنے لگا مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں, نہ میں تناسب کا قائل ہوں, بلکہ مجھے تو فقط مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ ہے. جس طرح محدثیت نبوت سے مشابہ ہے, ایسی ہی میری روحانی حالت مسیح بن مریم کی روحانی حالت سے بہت مشابہ ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی حالت تھی, میری حالت بالکل ویسی ہے. میں عیسیٰ نہیں ہوں, میں عیسیٰ کا مثل ہوں. جیسے ان کی حالت و کیفیت تھی بالکل ویسے ہی میری حالت و کیفیت ہے. مرزا نے اس انداز سے اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش کیا. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ظاہر سی باتیں شیطانی قوتیں اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی. اب اس نے مسیح مسیح ہونے کے دعوے کرنے کے بعد زیادہ دیر اس پہ ٹائم نہیں رہا. یہ تاریخ کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک قدم اور آگے بڑھے گا. اپنی تین تصنیفات تحریر کی, فتح الاسلام, توزیع مرام, اظہار اوہام. اب حیات مسیح کے عقیدے کو غلط ثابت کر دیا اور مرزا نے وفات مسیح کا اعلان کر دیا. کیا کہتا ہے سنیے آپ, مسلمان اور عیسائیوں کا کس قدر اختلاف کے ساتھ یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اپنے جسم کے ساتھ, وہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے اور واپس آئیں گے اور کسی زمانے میں آسمان سے زمین پہ اتریں گے. یہ خیال مسلمانوں کا بالکل غلط ہے. یہ خیال جو ہے وہ بالکل لفظ ہے. اب آپ دیکھیے اس کے جملے, آپ کو حیرت ہوگی. اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو مسلمانوں, شکر کے سجدے بجا لاؤ. وہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے آبا و اجداد گزر گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, انتظار کرتے کرتے تمہارے آبا و اجداد گزر گئے, بے شمار روحیں اس کے شوق میں سفر کر گئیں, وہ وقت تم نے پا لیا, تم کچھ نصیب ہو, وہ وقت تم نے پا لیا. اور سنو, جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ عیسیٰ میں ہوں. جس کا تم انتظار کر رہے تھے نا وہ عیسیٰ میں ہوں. پہلے کہنے لگا مسیح مسیح ہوں, عیسیٰ کی طرح ہوں. اب بعد میں کہنے لگا وہ عیسیٰ میں خود ہوں. آج اللہ دعویٰ کر دیا. اچھا جناب, اب اس کے بعد مرزا اور آگے بڑھا, اور آگے بڑھنے کے بعد مرزا نے اب نبوت کا دعویٰ کیا. یہ دعویٰ کیسے ہوا ذرا آپ یہ بھی سن لیجیے, تاریخ کی بات میں آپ کے دماغ میں رہنی چاہیے. جمعہ کا دن تھا, مسجد بھری ہوئی تھی. خطیب نے مرزا کو نبی کہہ کے پکارا. یہ جو ہستی میرے سامنے بیٹھی ہے, خطیب کہنے لگا یہ اللہ کے نبی ہے. ابھی ہنگامہ بپا ہو گئے. مسجد کے جو صدر سے کمیٹی کے انہوں نے مولوی صاحب کے گریبان کو پکڑ لیا, کیا تم بےہودہ باتیں کرتے ہو اور مرزا کو تم نبی کہہ رہے ہو, تمہیں مسجد سے نکال دیا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اس معاملہ وہاں پہ ٹھنڈا ہو. دوسرا جمعہ آیا, دوسرے جمعے میں پھر خطیب نے مرزا کو نبی کہا. کہنے لگا مرزا صاحب میں آپ کو نبی کہتا ہوں, یہ سارے لوگ میرے خلاف بات کرتے ہیں, آپ بتائیے. اب مرزا کھڑا ہوا. کہنے لگا خطیب صاحب صحیح کہتے ہیں, واقعی میں اللہ کا نبی ہوں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر لوگوں نے اس خطیب کو پکڑ لیا. مرزا چلا گیا تھا اپنے مقام میں. اب سنیے تماشا اور آپ حیران ہوں کہ مرزا کا زہر جب امریکی ہاتھ اور برطانوی ہاتھ اس کے سر پہ آیا تو کیا ہو گیا. مرزا اپنے گھر میں مسجد میں جھگڑا بلند ہو گیا, مرزا باہر نکلا. کیا کہنے لگا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ یا یو نبی نام لا طرف نبی جی خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو. اور تم جانتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں, میں وہاں گھر میں آرام کر رہا ہوں, ادھر تم جھگڑا کر کے اپنی آواز میری آواز پہ بلند کر رہے ہو. اب مرزا نے یہ ایک جو ہے نیا کام کر دیا, اور قرآن کی وہ آیت جو حضور کی شان میں نازل ہوئی معاذ اللہ اس پہ جو ہے وہ چسپہ کرنے کی کوشش کی. اگر یہ وہ ہوتا کہ مسلمانوں کا تھوڑا تفریقی کیفیت پیدا ہو. اچھا انگریز اس پر بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے تھے, اور انگریزوں کے جتنے کام ہیں یہ ہماری طرح بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتے, وہ بالکل پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ حدود مقرر کر دیتے ہیں. اگر ان کی سیکرٹ ایجنسیز بھی ہے تو ہر ایجنٹ کی ایک حد مقرر ہے, یہاں تک تم نے کام کرنا ہے, اور اس کام میں اگر تم پکڑے گئے تو چھوڑائیں گے ہم. جیسے ریمنڈ ڈیوس اٹھایا, افغانستان پہنچا دیا, وہاں پر وہ کام کر رہا, پھر امریکہ پہنچا دیا, اب وہ جیل کے اندر ہے تو پوری سپورٹ کرتے ہیں, اس کا ایک حدود عرضہ مقرر کر دیتے ہیں. اور یہ بات سن لو آخری, دنیا کی ساری طاقتیں آج بھی اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہم مسلمانوں سے پریشان ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ عیسائی قوتوں کو یہودی قوتوں کو اگر کوئی طاقت شکست دے سکتی ہے تو وہ قوم مسلم ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, جتنی سونی طاقتیں ہیں, کفر کی طاقتیں ہیں, وہ سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں جب تک مصطفیٰ کا مدینہ موجود ہے, جب تک حضور کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہے, کتنا ہی گولا بارود برسا دو مسلمانوں کو مٹایا نہیں جا سکے گا. اب میں حوالے پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, آپ اس کو سنیے گا ضرور. ایک متشرق کیمون, الاتجاہ الوطنیہ صفحہ نمبر 321, الفکر الاسلامیہ الحدیث صفحہ نمبر 51, کیمرون کے الفاظ سنیے آپ, وہ کیا کہتا ہے اس کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایک ٹاور اسٹیشن ہے جہاں سے مسلمانوں کے قلوب اور اذان میں توانائی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں. محمد کی قبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاور اسٹیشن ہے جہاں سے مسلمانوں کے قلوب اور اذان میں توانائی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں. وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. میں پختہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ یورپ کے مادی اور مانوی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے, اگر یہودی مذہب کو باقی رکھنا ہے, عیسائیت کو باقی رکھنا ہے, کفر کو باقی رکھنا ہے, کیمون کہتا ہے کہ ضروری ہے ہم مسلمانوں کے کعبے کو گرا دیں اور حضور کریم علیہ السلام کا جسم ہم ان کی قبر سے نکال دیں. مسلمانوں کے کعبے کو گرا دے, حضور کا جسم قبر سے نکال لے. کفر کی طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ پیارے مصطفیٰ مدینہ شریف میں حیات ہے, ان کا جسم موجود ہے. اور یا منافقین کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ کیمرون نے کہا. اور میں آگے بڑھتا ہوں, مغربی دنیا کے ایک موقف ہے گارڈس التبشیر پیج نمبر 39 کیا کہتا ہے, کہتا ہے اسلام کے اندر وہ طاقت اور قوت پوشیدہ ہے جو یورپ کے لیے حقیقی اور اصلی قطرے کی حیثیت رکھتی ہے. اس طرح اس کے مطلب یہی ہے کہ طاقتور اگر کوئی ہے وہ اسلام ہے. آگے آئیے, فوجی امور کا ایک ماہر یہودی ہیٹس کہتا ہے, اب اس نے جو بات کی وہ ہم پاکستانیوں کے لیے ہے, ہیٹس کی بات, اس نے فلسطین بیروت میں یہ تقریر کی اسپیچ, اور کب اس نے تقریر کی 1972 میں, اب یہ 2013 چل رہا ہے. پھر کیا کہتا ہے سنیے, مسلمانوں مسلمانوں اور بالخصوص پاکستانیوں کے دل مدینے والے مصطفیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. مسلمانوں بالخصوص پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کے قلوب حضور کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. یہی وہ جذبہ ہے جو عالمی صہیونیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, جو اسرائیل کی توسیع کے راستے میں زبردست رکاوٹ ہے. لہذا یہودیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جذبہ محبت کے تمام نسلوں کو کمزور کر دے. جو جو لوگ حضور سے محبت کا قرض دیتے ہیں, جتنے مسانے جتنے مزارات ختم کر دیں, سارے وسیلوں کو ہم کم کر دیں, تبھی ہم اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر حضرت نے جو حوالہ دیا, جو بات کی, وہ مسلمانوں کے بارے میں. آئیے میں ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں. 1955 کا حوالہ ہے. اسرائیل کا ایک سابق وزیر اعظم ینگ گوریان, اس نے ایک مرتبہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا, اور مورخین کہتے ہیں اس خطاب میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی, کب کبھی اس پہ تاریخ. وہ کہتا ہے میں بڑی شدت سے ایک چیز کا خدشہ محسوس کرتا ہوں, اور ہم میں کون ہے جو اس چیز کا خطرہ محسوس نہ کرتا ہو. ایک چیز کا خطرہ ہمیں لگا ہوا ہے, وہ خطرہ کیا ہے؟ اب یہ نہ ہو کہ کل کوئی عالم عرب یا عالم اسلام میں دوسرا محمد پیدا ہو جائے. یعنی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کفر کو ختم کر کے رکھ دیا, اب کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا اسلام میں اور عرب میں دوسرا کوئی محمد پیدا ہو جائے. اس نے یہ بات کی. اس کے بعد آگے آئیے میں آپ کو بتاؤں, 1857 میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو 1859 میں انگریزی دانشوروں, سیاستدانوں, پادریوں کا ایک وقت اس امر کی جستجو اور تحقیق آیا کہ 1857 میں جو مسلمانوں میں جوش تھا یہ کس وجہ سے تھا. جو مسلمان ہم انگریزوں سے لڑ رہے تھے ہتھیار نہ ہونے کے باوجود, یہ جوش ان کے اندر کس وجہ سے تھا؟ اس پر تحقیق کی گئی, ان سب سے تحقیق چلی, اور 1870 میں اس کا اجلاس جو ہے وہ ہوتا ہے. 1870 میں یہ سارے کے سارے لوگ لندن میں جمع ہو گئے, ایک بہت بڑا اجلاس ہوا. پوری 2 سال انہوں نے اس پہ تحقیق کی, کیا چیز تھی کہ مسلمان ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے. اب اس رپورٹ کا عنوان دا ارائیول آف برٹش امپائر انڈیا, اب یہ رپورٹ شائع ہوئی, میجورٹی آف دا پاپولیشن آف دا کنٹری بلائنڈلی فلو دیئر, یہاں سے یہ رپورٹ شروع ہوتی ہے. میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ یہ سارے رپورٹ دینے والے ایک نقطے پر متفق ہوئے کہ ہندوستان کی آبادی کی اکثریت اندھا دھن اپنے پیروں سے رہنمائی حاصل کرتی ہے. یعنی جو مرشید کہہ دے یہ انہیں کرنا ہے. ہندوستان کی اکثریت, تو اس مرحلے پر ہم ایک ایسے آدمی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ وہ اپنے دلی نبی ہونے کا اعلان کر دے, تو لوگوں کی اس کے گرد جمع ہو جائے گی. ایسے شخص کی نبوت کو سرکاری سرپرستی میں پروان چڑھایا جا سکتا ہے. ہم نے پہلے بھی غداروں کی مدد کی ہے, اب بھی ہم غداروں کی مدد کریں گے. یہ سارے کے سارے لوگ اس بات پہ تیار ہو گئے, ایک نبی پیدا کرو, اس کے سر پہ ہاتھ رکھو اور اسے بڑھاؤ, اور ہم اسے پیسے کے ذریعے سے جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. چنانچہ اس پر کام کیا گیا اور مرزا کو جو ہے اس بات کے لیے تیار کیا گیا. اب آخری بات, مرزا نے اعلان نبوت کر دیا, ایک ہلچل مچ گئی پورے بر صغیر پاک و ہند میں. الحمدللہ سنی مسلمانوں تمہیں فخر کرنا چاہیے کہ مرزا کے خلاف سب سے پہلے اگر لڑائی شروع کی ہے تو ہمارے اکابرین اہل سنت نے لڑائی شروع کی. علماء اہل سنت سر پہ کفن باندھ کے میدان میں آ گئے. اس روکنا ہے اس چیز کو. ساری سنی عوام علماء کے پیچھے اور علماء آگے. اور یہ تاریخ کی بات ہے, میں کہتا ہوں جاگتی آنکھوں سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہوا کیا تھا. 1890 تھا, مرزا نے 1900 میں دعویٰ کیا نا. 1890 مرزا کے دعویٰ کرنے سے 10 سال پہلے حضرت پیر مہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کعبے کے طواف میں مصروف ہیں, حج کے موقع پہ حاضر تھے. یہ وہ وقت تھا کہ وہابی دیوبندی جنہیں اپنا پیر و مرشد کہتے ہیں, حاجی امداد اللہ مہاویر مکی, ان کے عقائد وہی ہیں کہ جو ہم اہل سنت و جماعت کے. اب ان سے جب پوچھا جائے کہ تمہارے پیر و مرشد تو یہ کہتے ہیں اور تم کمبخت تو یہ کہتے ہو, تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے طریقت کے امام ہے, شریعت کے امام نہیں ہے. تو یہ اس کے نزدیک طریقت الگ ہے اور شریعت الگ ہے. اب مہاجر امداد اللہ مکی, ان کی نظر پیر مہد علی شاہ صاحب پہ پڑی. پیر مہد علی شاہ صاحب کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا ان قریب, یہ کہتے ہیں نا نبی کو غیب کا پتہ نہیں, اب ان کے مرشد کیا فرما رہے ذرا سنیے. کہنے لگے حضرت پیر مہد علی شاہ صاحب سے کہ مہد علی شاہ, ان قریب سرزمین ہند میں ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے جس کا سدے باب آپ کی ذات سے متعلق ہے. آپ کا محض وہاں پر موجود رہنا اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوگا. پیر مہدی شاہ صاحب نے کہا اچھا فتنہ پیدا, بتا دیں میں نے تمہیں اشارہ کر دیا, جاؤ اپنے ملک واپس جاؤ, تمہارا وہاں پہ موجود رہنا ہی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوگا. پیر مہد علی شاہ صاحب آ گئے. اب آنے کے بعد یہ معاملہ پھر آہستہ آہستہ زور پکڑنا شروع ہو گئے اور مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا 1900 کے اندر. پیر مہد علی شاہ صاحب نے اس کے رد میں ایک کتاب تصنیف فرمائی شمس الہدایہ, اور یہ کتاب کس وجہ سے لکھی, پیر صاحب فرماتے کہ حضور علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور حضور نے فرمایا مہر علی یہ مرزا یہ وہ شخص ہے جو میری احادیث کو تعویل کی کینچیوں سے کتر رہا ہے, تم خاموش بیٹھے ہو, وہ میری احادیث کے اندر رد و بدل کر رہا ہے, تم خاموش ہو, اٹھا مہر علی شاہ. پیر مہر علی شاہ صاحب اٹھے اور بہت کم وقت میں آپ نے شمس الہدایہ تحریر فرما. اب یہ شمس الہدایہ بر صغیر پاک و ہند میں ہر جگہ پہنچ گیا. سنی عوام جب کچھ کرنے پہ آتے, پہلے تو نہیں کرے گی تو نہیں کرے گی, یہ سوڈا بوتل کی طرح ہے, جب کرے گی, اگر واقعی لیڈرشپ اس کے پاس ہو, جب کرے گی, خدا کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں وہ کام جو تک سال میں سنیوں نے نہیں کیا ہوتا وہ کام سنی ایک دن میں کر جاتے ہیں. وہ اٹھنے کی ضرورت ہے, قوم کو جلانے کی ضرورت ہے, بیدار کرنے کی ضرورت ہے, اور لوہا جس وقت گرم ہو اسی وقت چوٹ مارنے کی ضرورت ہے. آپ کے میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں, چائے پی کے آتا ہوں, کھانا کھا کے آتا ہوں, یہ قوم وہیں پہ ٹھنڈی ہو جائے. اللہ اکبر. پیر مہدی شاہ صاحب نے کتاب لکھی اور وہ کتاب چھپی پورے پاک و ہند میں تقسیم ہو گئی. اب اس کتاب نے مرزا کی بولتی بند کر دی, مرزا کی نیندیں اڑا دی اس کتاب نے. مرزا پریشان ہو گیا. مرزا نے کہا میں پیر علی پیر مہر کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں, آئے پیر مہر علی شاہ اور مجھ سے مناظرہ کر. 24 اگست 1900 لاہور میں مناظرے کا وقت طے ہو, جگہ طے ہو, مرزا بھی آئے گا, پیر مہر علی شاہ بھی آئیں گے. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے ٹائم پر پہنچ گئے. ایک گھنٹے, دو گھنٹے, تین گھنٹے, چار گھنٹے, دن گزر گیا, مرزا نہیں آیا. رات گزر گئی, مرزا نہیں آیا. 29 اگست تک پیر مہر علی شاہ مرزا کا انتظار کرتے رہے, پورے 5 دن مرزا نہیں آیا. مرزا نے اپنے چمچوں کو بھیجا, جاؤ اور پیر مہر علی شاہ سے کہو ہم ایک لولے لنگڑے بچے کو بٹھاتے ہیں, نابینا اپاہج شخص کو بٹھاتے ہیں, ہم ایک ایسا شخص لے لیتے ہیں جو نابینا ہو لولا لنگڑا ہو, تو پیر مہر علی شاہ بھی دعا کرے اے اللہ اس کو ٹھیک کر دے, اور میں بھی دعا کروں گا اے اللہ اس کو ٹھیک کر دے, جس کی دعا سے وہ شخص صحیح ہو گیا سمجھو وہ سچا ہے. پیر مہدی شاہ صاحب کے پاس لوگ آ گئے, قادیانی یہ بات پیش کر دی, چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اللہ اکبر, اب جو جملے ارشاد فرمائے نا رونگٹوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. فرمانے لگے جاؤ اپنے باپ مرزا کو لاؤ. ارے عباس کو تو ٹھیک کرنا دور کی بات ہے, مرزا کہے کہ مردے زندہ کرنے ہیں, پیر مہر علی شاہ تمہیں مردے بھی زندہ کر کے بتایا تھا, لاؤ تو صحیح. لاؤ اللہ لاؤ, تم لے کے آؤ مرزا کو اور مردے رکھو میرے سامنے, پیر مہر علی شاہ تمہیں مردے زندہ کر کے بتایا تھا. اوہو یہ کلچر مچ گیا, ساری سنیت کے اندر ایک دم خم پیدا ہو گیا, سارے علماء بھی سر جوڑ کے بیٹھ گئے. پیر مہر علی شاہ اتنے بڑے جملے کہ مردے بھی زندہ کرنا پڑے تو میں زندہ کر کے بتاؤں گا. علماء نے پیر مہر علی شاہ سے کہا حضرت کہیں آپ نے جوش خطابت میں تو بات نہیں کر دی کہ آپ یہ کہتے ہیں مردے بھی زندہ کرے تو زندہ کرنا پڑے تو زندہ کر کے بتاؤں گا. فرمایا نہیں سنو, میں نے یہ دعویٰ اپنی طرف سے نہیں کیا, عالم کشف میں حضور کے جمال با کمال سے میرا دل بڑا قوی ہو چکا تھا, اس سے بڑھ کر کوئی اور بھی دعویٰ کرتا اللہ تعالیٰ مجھے سچا ثابت کرنے کے لیے اسے بھی پورا فرما دیتا. وہ یہ میں نے نہیں کہا, میرے آقا نے مجھ سے کہا, اور اس لیے میں نے یہ بات بڑے مجمع میں کی. اللہ اکبر, مرزا کے فتنے کو ختم کر دی. سنی علماء اعلی حضرت علیہ رحمان نے اس پہ کام کیا, ان کے والد نے اس پر کام کیا, سارے سنی علماء نے اس پر کام کیا, لیکن وہ سارا کا سارا کام پانی کے اندر بہ گیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے جتنی محنت علماء نے کی وہ ساری کی ساری محنت اب دکھائی نہیں دیتی. اس کا مطلب یہ کہ بعد میں آنے والے سنیوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا, اگر اس پہ کام کیا جاتا تو آج یقیناً وہ جو محنت تھی وہ ضائع نہیں ہوتی. آج جب بھی ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس پر جو ہے وہ ہمارے مخالفین نے بہت زیادہ کام کیا, سنیوں نے کام نہیں کیا. حالانکہ سنیوں نے بہت کام کیا, ہر حوالے سے سنیوں نے کام کیا, لیکن سنیوں کو جو سب سے بڑا جو راستے میں رکاوٹ تھی وہ سرمایہ تھا. سنیوں کے پاس سرمایہ نہیں تھا, بس یہی وجہ تھی کہ وہ کام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا. لیکن اب بھی وقت ہے, سارے علماء سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, سارے پڑھے لکھے لوگ سنیوں کے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, اور جو جو کام جہاں جہاں سے ملتا ہے جس جس نے کیا ہے اس کو ہم یکجا کریں, ابھی جمع کر لیں, ابھی وقت ہے, تاکہ بعد میں آنے والی ہماری نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر ہم نے ابھی محنت نہیں کی تو یاد رکھو کہ بعد میں پھر ہمارا بھی نام نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے, اور جو کوئی بھی آ کر کے یہ کہے کہ میں اللہ کا نیا نبی و رسول ہوں اللہ تعالیٰ اسے وہیں پر تباہ و برباد فرما دے. ہم سب کے ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, ہمارے عقیدے اور نظریات کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.